Evet, cahiliye şirk ehli dini. Hamaset hadisleri. Çok ilginç değil mi? Böyle bir hadis çeşidi var. Hamaset hadisleri. Vehb bin Münebbih ve Kitab-ı Tican. İslam döneminde ilk yazılan eserlerden biri budur. Ama İslam'la alakası yoktur. Yemen krallarını anlatır. Baskısı vardır. Kuveyt'te sanırım basıldı. Ben çok zor getirtmiştim bir tane. Cahiliye trolleri. Huslar. Troll şimdi yok. O zaman da var çomar troller. Kim bunlar? Kus, kıssacı. Hikaye anlatıyor. Geliyor, uyduruyor anlatıyor. Yani uydur ipe diz yani. Ne olacak, kim soracak? Dolayısıyla kus denirdi bunlara. Kus bin Sa'ide mesela meşhurdur tarihte. İsmi tarihe geçmiştir. Başkaları da vardır. Nesep hadisleri. Bu uydurmalardan biri. Uydurma nesep zincirleri ve sahte nesepler dizilir. Mesela sevdi veya parasını verdin değil mi? Bana bir zincir uydur, bana bir nesep, şecere uydur, şecere, soy uydur. Canın sağ olsun, nasıl olsun, kime dayansın? Efendim, siparişi verirsin, o bir uydurur ki aklın durur. Sen bile inanırsın. Anlatabiliyor muyum? Ya biz peygamber soyundan geliyormuşuz. İyi de benim anam Kürtçe konuşur, dedem Kürtçe konuşur, anamın anası, dedemin dedesi. Efendim nasıl bir peygamber soyundan geliyoruz? Arapça bile bilmeyiz. E öyle. Uydur ipe diz. E belgesi de var. Değil mi? Çünkü Osmanlı'da parayı verene belgeyi veriyorlardı zaten. Kim ispat edecek? Kim yok diyecek? Var mısınız? Bir teklifim var. Mevcut sakalları, bu şerif diye ziyaret ettiğiniz kılları toplayın. Bunlar içinde en sahih gördüklerinizi, tarihi olanları, işte şu yüzyıldan beri bu burada bulunuyor, en ilk olanları birleştirin. Bunlar içinde eşleşen 3-5 tanesi varsa onu esas alın. Eşleşmeyenleri tarayın, atın. Atın ya. Bu kimin kılı belli değil ki. Yani Müslümanlara gıcı olan bir papaz sakalından kılı alsa, oraya koysa, peygamberin bana bir zaman gelmişti 2009 yılında. Hocam bir fetva istiyorum. Kara borsada peygamberimizin sakalını buldum. Alabilir miyim? Caiz midir diye. Demek ki hala imalat devam ediyor. Efendim. Dolayısıyla ya düşünsenize, bir adam garezkar olsa, kılını oraya koysa, bu peygamberin kılıdır dese, kimsenin araştırıp soruşturduğu yok ki. Yani kılı olsa ne olur? O ayrı bir mesele. Hiçbir şey olmaz. Oraya geleceğiz. Hatta bak burada geleceğiz. Efendim. Dolayısıyla ne olur? Hiçbir şey olmaz. Yani Ebu Cehil peygamberimizi yüzlerce kez gördü. Ne oldu ki? Anlatabiliyor muyum? Yani açıkça gördü. Yanında gördü. Ne oldu ki? Münafıkların reisi ölünce peygamberimizin hırkasıyla gömülmeyi vasiyet etti ve gömüldü. Ne oldu ki? Allah reddetti. Dolayısıyla bunlardan bir şey çıkmaz. Adam adam olmaz. Onun için peygamber kıl değil, akıl bırakmıştır. Eğer peygamberin bıraktığı akla sahip çıkmıyorsan, kılına sahip çıksan ne olacak? Çıkmasan, istersen efendim protezle o kılı diktir kafana. Bir şey olmaz. Onun için yani ondan da ayıklarsınız, geriye kalanın DNA'sını çıkarırsınız. Evet, DNA'sını çıkarırsınız. O DNA'yı ben seydim diyeni çağırın. Şu sahtekarları bir tanıyalım. Ha, var mısınız? Dürüst müsünüz? Yalan söylüyorsunuz ama. Yalan söyleyene bir kez veil olsun. Bu yalana inanana 1000 kez veil olsun. Evet. Şiir hadisleri. Bak, şiir hadisleri diye bir kategori var. Ünlü şairlerin ağzından şiir uyduran adamlar var. Yani işi bu adamın, mesleği bu. Şiir uyduruyor, falan meşhur şairin imzasını altına atıyor. Benim de makaleleri çalıp çalıp altına imza atıyorlar ya. Yolnamemi çalmışlar, altına Cibran Halil Cibran yazıyor. Efendim. Benden bir paragrafı almış, altına Ali Şeriati'yi yazmış. Benden bir sözü almış, altına kendi Mevlasını, Mevlana yazmış. Efendim, yazıyor, yapıyor. Evet, kehanet hadisleri. Kahinler Arapların imamlarıydı. Şık ve Suteyh meşhurdur. Çok ilginç, şu anda vaktimiz yok. Arraflar Arapların keramet sahibi evliyalarıydı. Arrafa giderlerdi bir şeyi öğrenmek istedikleri zaman. Yani Arraf kimsenin bilmediğini bilir, kalbini okur. Efendim kaderini bilir, alın yazını okur. Alın yazısı okuyan adamlardı bunlar. Allah Resulü'nün dedesi Abdülmuttalip de cahiliye müşriklerinin arrafı kahini dururken Hayber'deki Yahudi kahine gitmişti. Anlatabiliyor muyum? Nasıl kurtarırız bu çocuğu? Böyle bir söz verdim Abdullah'a. Nasıl kurtarırız diye. Dolayısıyla vaizler ve hakimler, Velid bin Mughire, Nadir bin Haris müşriklerin vaizleriydi. Vaizleri de var yani. Hakimdi. Velid bin Mughire Mekke'nin hakimiydi. Sözün özü, Araplar kadar güzel masal uyduran, İranlılar kadar güzel masal anlatan, Türkler kadar masallara inanan başka bir millet yoktur.